Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat zelalet, her zelalet de ateştedir. Bundan önceki derste size küfür, fısk ve isyanı işlemeye çalıştık. Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayet-i kerimede Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı ve isyanı hoş göstermedi demiştir. Demek ki bizim fıtratımızda Allah Subhanahu ve Teala'nın yüklediği bazı hasletler var. Yani fıtrat dediğimiz iyiyi ve kötüyü ayırt edecek hasletleri bize Allah ne yapmış? Vermiş. Buradaysa bunlar biraz kayda girmeye başlıyor. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Hoş göstermedi. Bunu böyle derken şöyle de yakalama gerekiyor. Düşünün şimdi, bir insanın kendisine yalan söylenildiğinde o yalan hoşuna gider mi? Veyahut kendi şahsi eşyasını birisi izni olmadan alsa kullansa kimin hoşuna gider? Veyahut kişinin kendisinin canına kastedilmesi, bunların hiçbiri fıtri olarak ne yapmaz? Bir tepkiye yol açan şeylerdir. Ama bir insan yolda kalmışa, dara, darda kalana veya bir yetime, herhangi birine bir yardım etse, onun yüzündeki gülücüğü, tebessümü görse bundan ne yapar? Sevinir. İşte Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı hoş göstermedi derken kalpteki hareketleri bize bildiriyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi diri kalplerden bahsederken diri kalplerin özelliği neydi? İyilik yaptığında seviniyor. Kötülük işlediğinde üzülüyorsan sen bir müminsin diyor. Bunu yakaladınız mı? Demek ki insanın iyilik yapması da kötülük yapması da fıtratında hemen kalp dediğimiz yerde insana duygu bazında ne yapıyormuş? Geliyormuş. Onun için imana bunu kayıtladığımızda Allah Subhanahu ve Teala bizden imanı istiyor, küfrü ne yapıyor? Yasaklıyor. Aynen Taha suresinde de geldiği ayette Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Adem diyor hata etti de şaşırdı kaldı. Bunu anladınız mı? Demek ki küfrü, fıskı, isyanı ne yapmıyor? Hoş göstermiyor. Neden şaşırdı kaldı? Çünkü o ana kadar hiç günah ne yapmamıştı? İşlememişti. Günah işlediğinde ne yapacağını bilemedi. Nasıl bir yol tutacağını ne yapamadı? Anlayamadı manasındadır. Ama bunun kötü bir şey olduğunu ne yaptı? Bildi. Ne ile bildi? Allah insana imanı sevdiriyor. Küfrü, fıskı, isyanı ne yapmamış? Hoş göstermedi. İşte Allah'ın Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu hasletlerle, yani fıtri hasletlerle. İşte bunu kayda almaysa kardeşlerim, geçen haftadan da bayağı işleyerek geldik. Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere koymuş olduğu birçok kurallar vardı. Helalını yeme, temizinden yeme, gelen emre ne yapma? İtaat etme. Ve gelen emirdeki itaat ve isyanda da neler vardı? Kayıtlar vardı. Dikkat ettik mi? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle küfretmeyenler zalimlerin ta kendisidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir. Şimdi her ne kadar cümle terkibi olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye başlasa dahi bunda neler var? Sonundaki çıkan kelimeler neymiş? Aynı değil. İndirilenle hükmedilmediğinde bir yerde insan kafir oluyor. indirilenle hükmedilmedince bir yerde zalim oluyor. İndirilenle hükmedilmeyince bir yerde de ne oluyor? İnsan fasık oluyor. Demek ki küfrün de neyi varmış? Şubeleri var. İslam dairesinde bırakan, insanı biraz daha ileri zalim boyutuna çıkaran ve daha ileri boyutunda insanın kalbinin mühürlenmesine kadar giden ve tamamen kafir kılan, gözü olup görmeyen, kulağı olup işitmeyen, gönlü olup da artık idrak edemeyen mahluklar, hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan daha da aşağı düşen varlıklar mesabesine ne yapıyormuş? Düşürüyormuş. Bu neyle alakalıymış? Neyle? Küfür, isyan ve fısk bazıyla. Şimdi düşünün. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir derken kimdir bunlar? Şimdi o kadar çok indirilen hüküm var ki, acaba her emredilen bir şeyin hilafına hareket insanı kafir yapar mı? Hı? Hayır. Yapma. Burada ne var şimdi? Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu ayette, bu ayetin nuzul sebebine baktığımızda neydi? Rejim meselesi. Rejim nedir? Zina eden dul veya evli ise taşlanarak öldürülme, bekarsa 100 sopayla 1 sene nedir? Sürgün cezası olan bir mesele. Yahudiler, Tevrat'ta da yazılı olan bir hüküm bu. Yahudilerin zenginleri zina ettiğinde onları bir katıra ters bindirme, insanların arasında teşhir etme, yüzünü şurasını burasını karaya çalma vardı veya katırana çalma. Fakirlerden birisi bu fiili işlediğinde ise taşlayarak ne yaparlardı? Öldürürlerdi. Daha sonra alimleri, hahamları sırf dünyalık bir menfaat için ne yaptılar? Meseleyi birleştirdiler. Zengin de fakir de bu pis fiili işlediğinde onlara, insanlar içinde ne yapma? Teşhir etme vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Medine'de dolaşırken böyle bir kargaşa görüyor. Bu nedir diyor ki, onlarla da bir anlaşma vardı. Onlar kendi aralarında bir hüküm bile olsa peygambere gelecek. Peygamber onu hükme bağlayacak ve onlar da onu ne yapacak? Uygulayacak. Böyle bir anlaşmaları var Aleyhisselatü Vesselam'la. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara soruyor. Bu sizin dininizde böyle mi? Evet diyor. Daha önce Yahudi hahamlarından olup da iman eden sahabelerden bir tanesi Abdullah İbni Selam, eğer yanlış hatırlamıyorsam, ey Allah'ın Resulü söyle Tevrat'ı getirsinler, göstersinler diyor. Onlar Tevrat'ı getirip hükümleri açıklarken birisi elini üstüne koyarak rejim ayetinin olduğu sayfayı kapatıyor ve gizliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Abdullah İbni Selam diyor ki, ey Allah'ın Resulü söyle elini oradan kaldırsın. Kaldırıyor ve orada rejim ayetleri nedir? Okunduğu görülüyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayetinde ne diyor? Allah'ın helal ve haramını dünyalık az bir meta karşısında değiştirmeyin. Kim bunu yaparsa onlar kafirlerin ta kendisidir. Neymiş buradaki kıyamete kadar geçerli olan hüküm? İndirilen, hükmedilmesi istenilen helal veya haramda dünyalık bir meta karşılığında onu ne yapma? Ters düz etme. Yani Allah'ın helalı yerine helal, haramı yerine haramını değiştirme. Kendi nefsinin doğrultusunda bir fetva verme. İşte bu insan ne oluyormuş? Kafir oluyormuş. Aynen de Nahl suresinde zannedersem, sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Şüphesiz ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Demek ki bu meyanda inen hükümler insanı ne yapıyormuş? Kafir kılıyormuş. Düşünün şimdi, Allah subhanahu ve teala bütün göndermiş olduğu Resullere ne diyor? Gelin ey kavmin, ibadetlerinizde Allah'a hiçbir şeyi ne yapmayın? Ortak koşmayın. Şimdi bu meyanda şunu şöyle bir düşünelim kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu kavme veya günümüzdeki insanlara bakalım. İbrahim onların putlarını kırdığında ve keseri tutup da büyük olanın başına astığında İnsanlar toplanıp gelip o putların kırıldığını gördüğünde neden bunun kötü bir şey olduğunu idrak edemediler? Şimdi Allah kitabında Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı kötü gösterdi diyor mu? Peki neden bunlar onu anlayamadı? Hı? Hiç düşündünüz mü? Çünkü şeytan bu ayete bunların hareketleri ters mi? Görünen ters. Peki Bakara suresinde ne diyor Allah subhanahu ve teala? Demek ki bazı kayıtlarla bu metin anlaşılacak. Onların gözleri vardır, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, onların önüne perdeler çekmişizdir. Artık onlar ne yapmaz? İdrak etmez. Onlar kafirlerin ta kendisidir. Veyahut onlarla diyor onların misali aynı çobanla hayvanın misali gibidir. Çoban hayvana seslendiğinde hayvan ne yapar? Kafayı şöyle kaldırır, indirir. Sen onların anladığını, dinlediğini zannedersin. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha aşağıdır. Demek ki kardeşlerim, kalbin diri olması, Allah'a bağlı olması, itaatta devamlı olması, isyanın ne olduğunu anlamaya ne yapıyor? İdrak kılıyor. Yani aynen geçen hafta herhalde zikrettim bu hadis-i şerifi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Fitneler kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Birer birer hasır nasıl örülür? Hiç hasır gördünüz mü? Hı hı. Kamıştan lif gibi ne yapılır? Sağdan soldan öyle bir örülür ki yani kopmasın, dökülmesin diye. İşte fitnelerde insana nereden gelecekmiş? Bir gözden gelebilir, kulaktan gelebilir, elden gelebilir, duyguyla gelebilir, değil mi? Her yönlü gelebilir. Hangi kalp bunu içerse ne olurmuş? Siyah bir nokta olur. Şurada kaç tane siyah nokta var? Hı? Ben şimdi benim torunun eline bir kalemi versem, siyah bir kalem. Otur oğlum yaz desem, şurada beyaz namına bir şey bırakır mı? İşte günahlar da nedir diyor? Böyledir. Ve diyor kalp simsiyah olur, ters dönmüş bir testiye benzer. Neden ters dönmüş bir testiye benzer diyor? Hiç düşündünüz mü? He? Hiçbir şey tutmaz içinde artık. Doluyken boşalır. Allah sana nasıl bir kalp vermişti? Şems suresini hatırlayın şimdi. Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Şimdi konunun ana maddesini yakalayın. Biz insana imanı sevdirdik. İnsana bak. İmanı sevdirdik. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptık? Kötü gösterdik. Sevdirmedik. Şimdi insan hep böyle siyah noktalar birleşince ne olurmuş bunlar? Ha, mümin günah işlediğinde sanki bir dağ üzerine göçüyormuş gibi hisseder. Peki kafir günah işlediğinde burada sanki bir sinek konmuş da şöyle hani kişiden kovalıyorsun ya o şekilde diyor anlardır. Bunu yakaladınız mı? Demek ki işlenen hal, hareket, işlenen fiiller, sözler, ameller, düşünceler, hareketler insanın kalbinin diri veya ölmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Bu sefer idraklar da değişiyor artık. Sen artık gelen marufu münker, münkeri de maruf görmeye başlıyorsun. Ha, şimdi ayeti kerimeye tekrar gidelim. O nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Hangi boyut oldu şimdi? He? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirleri ta kendisi. Gördünüz mü meselelerin birbirine nasıl bağlandığını? Küfrü, fıskı, isyanı ele alırken hem fiil hem de fail olarak ele alacaksın. Ha, burada da şimdi geçen haftaki derslere şimdi dikkat edin. Neden her gönderilen peygamber veya bizim peygamberimiz temiz ve güzel olan şeyleri size helal, pis olan şeyleri size haram kıldı diyor. Hiç düşündünüz mü? Geçen hafta mesela tatilde, öbür haftaki dersi düşünün şimdi. Neden biz bu ayeti işledik? Neden ben size bunu getirdim? Hiç düşündünüz mü bu konuyla? Çünkü helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır diyor. Kim bunlara dikkat ederse, helala ve harama bakın. Neyini korurmuş? Dinini ve namusunu korur diyor. Peki zıttıyla ele alalım. Bunlara dikkat etmeyen neyini kaybedermiş? Hem dinini hem de ırzını kaybediyor, namusunu. Ha, demek ki kalbin diri olması, bakın, helal ve harama dikkat etmekle ne yapılıyormuş? Gündemdeymiş. Öyleyse küfrü ve fıskı. Düşünün şimdi. Helal olan bir şeyden insana zarar gelir mi? Gelir. İsraf haram mı? Cimrilik haram mı? Sarhoşluk veren her şey haram mı? Öyleyse helal olan şeylerde de hep orta yolu tutman gerekiyor. Malda orta yolu, konuşmada orta yolu, ikramda orta yolu. Yani helal olan şeylerde dahi aşırı gitmeyeceksin. Alabildiğinde kafana göre ne yapmayacaksın? Hareket etmeyeceksin. Onun için dinde hep bir vasatlık söz konusu. Bunu anladınız mı? Yani Allah Subhanahu ve Teala namazımızda, her namazda bize Fatiha okumayı farz kılmış mı? Namazın adabı mı? Aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur diyor. Doğru mu? Evet. Bakın şimdi. Baştan 3 ayeti bırakın. Onlar kulumla benim aramda diyor. Ondan sonra artık kulum benden ne dilerse ben ona vereceğim. Sen şimdi başlıyorsun. Ne diyorsun? Yoldan çıkmışların, gazaba uğrayanların yoluna değil. Kim bunlar? Kim? Ne yapmış onlar? Yani bir Fatiha'nın manasını bakın bir genişlettiğinizde Hazreti Ali'nin dediği gibi ben diyor 7 deve yükünde kitap yazarım diyor Fatiha'ya diyor. Bakın şimdi gazaba uğramak için onlar ne yapmış? Dalalette kalmak için ne yapmış? Ha, birisi ilimsiz amele dalmış. Birisi de ne yapmış? İlimde aşırı gitmiş, ameli terk etmiş, peygamberlerin canına kastetmiş ve onları öldürmüş. Birisi Hristiyan, birisi de kimmiş? Yahudi. Her namazımızda biz bunları söylüyor muyuz? Ve amin diye de mühürlüyor muyuz? Mühürlüyor. Peki, küfür, fısk ve isyan babında kalpte namaz kılarken huşu var mı? Evet, hayır. Hayır. Diri kalpte huşu vardır. Kalp diriliğini yitirmişse huşu ne yapıyor? Gidiyor. Huşu gitmişse o zaman dirilik de gitmiş. Sen küfrü, fıskı, isyanı içmeye başlamışsın. Bu sefer sende bunun zıttı oluşmaya başlamış. Bunu yakaladınız mı? İşte bunun etkenlerini bulup sadece kelimeyi öğrenme değil, o kelime senin bütün hayatında zaten var. Fail olarak bunu sen hissedip de bundan döndüğünde işte kurtulabiliyorsun. Bunu anlatabildim mi? Yani demek ki senin yemen içmenle alakalı olduğu gibi yani Allah'ın indirdiğinin hükmünün de senin üzerinde neyi varmış? Büyük hakimiyetin. Ha, demek ki bu birinci bab avamı bir yerde ilgilendirmiyor. Bunu yakaladınız mı? Yani şimdi Elif sokağa çıksa dese ki şu helal. Elif'i kim takar? He? Hiç kimse takmaz değil mi? Ama Elif belli bir kesimin söz sahibi olan birisi olursa ve bu böyledir dediğinde o topluluk bunu takar mı? Takar. Çünkü o topluluğa fetva veren bir insan. İşte demek ki Allah'ın helalını veya haramını bir insanın kendi nefsine yapması bu kafirliğini gündeme getirmiyor. Bunu yakaladınız mı? Bazı yani avamdan biraz ayrılacak. Bu Enam suresi 123. ayeti de o zaman benziyor değil mi? Biz her ülkenin ileri gelenlerini öldürürüz. Aynen. İleri gelenden kasıt illa değil. İleri gelenlerin şımarıkları, zenginleri, idareciler de olabilir. Ama burada kast edilen şey ilim ehli. Hı. Yani ilim ehli. Kendisinden söz alınan insanlar. Ha, şimdi gelelim ikinci şıkka. Sevginin sorduğu kısmı. Hükmetme pozisyonunda olan birisi var. Mesela şöyle bir toplumda yaşarken insanların arasındaki herhangi bir meselede zulme uğradığında, haksızlığa uğradığında, tecavüze uğrandığında, malı alındığında müracaat ettiğin merciler olur değil mi? Peki böyle bir merciye gittiğinde hırsızın hükmü dinde ne? Elinin kesilmesi. Mümin, estağfurullah, erkek olsun kadın olsun hırsızlık yaptığında ne yapılır? Eli bileğinden kesilir. Tabi oradaki şartlar yerine geldiğinde. Peki hırsızlık yapan birisi şurada sabitlendiği halde, şahitlerde olduğu halde hakimin kadının karşısına gelir. O onun elini kesmez. Sen git şöyle şu kadar yat çık şöyle et böyle et derse bu ne olur? He? Ne olur? Hükmetmemiş ama ne yapmıştır? Zulüm etmiştir. Birisi zulme uğramış, o zalimden onun hakkını ne yapmamıştır? Almamıştır. Bu sefer kendisi ne olmuştur? Zalim olmuştur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesi hasebiyle ne oluyor? Zalimin ta kendisi oluyor. Bunu yakaladınız mı? Bakın, indirilmiş bir hüküm var, hükmü değiştirmiyor. Bunu anlatabildim mi? Konan hükmü uygulamıyor. Uygulamamanın dışında da bir hüküm koymuyor bakın. Hüküm koyan bazında gelmez bu. Zina zinadır, hırsızlık hırsızlıktır, içkinin cezası bellidir. Ama bu bunu uygulamamasına hasep ne yapıyor? Nefse zulmediyor. Zulm etme hasebiyle de zalim konumuna çıkar. Bu nedir şimdi? Bu İslam tabiatındadır ama zalim konumundadır. Allah ondan bunu ne yapacak? Soracak. Peki fısk dediğimizde fıska ne getirebiliriz? Müslüman kişinin işlediği günahlar mı? Kişinin fıtri olarak intihardan tut, zinasına, içkisine, yalan söylemesine, harften kaçmasına kadar, vücuttaki fıtratı bozmasına kadar nedir? Bunların hepsi fıska girer. Aynı zamanda zalimlik de, kafirlik de fıska girer. Bunu yakaladınız mı? Çünkü fısk nedir? Sözden amelin birbirine ters düşmesidir. Fareye neden fare derler bilir misiniz? Deliğini bıraktı, dışarıya çıktı. Yani Allah'ın emrini bildi, dışında hareket etti. Fasık, fasıkçık manasına gelen bu. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Yani bildi, çıktı. Şimdi dikkat ederseniz hep bir ikilemede gidiyorum. Bir fıtratta Allah'ın bize vermiş oldukları var. Şu ikinci anlattığım cüz neymiş? Bu da Allah Azze ve Celle'nin o fıtri hasletlerimizin üzerine yüklediği nelerdir? Emir ve nehilerdir. İşte burada biz teslim olma zorundayız. Teslim oldukça da kalpler ne yapıyor? Diri kalabiliyor. Teslimiyet gitti mi dirilik ne yapıyormuş? Yavaş yavaş yavaş hükmünü yitiriyor. İşte en sonunda da Allah muhafaza kalp ne yapıyor? Mühürleniveriyor. Mühürlendi mi artık gözün de olsa hakkı göremiyorsun. Kulağın da olsa hakkı işitemiyorsun. Gönlünde olsa artık perdeler var. Artık onu ne yapamıyorsun? İdrak edemiyorsun. İşte burada da Müslümana birçok hükümler geliyor. Şimdi düşünün. Onlar sizin diyor, ananız babanız dahi olsa, yani yakın akrabanız dahi olsa, siz onlara sevgi beslediğini göremezsiniz diyor. Nasıl anlayacaksınız şimdi bunu? Hüküm bazında alıyorsunuz şimdi. İnsan ayetlerde okuduğu zaman anaya babaya üf bile deme geliyor mu? Evet. Bu hangi boyda şimdi? Fıtrat boyunda. Evet. Anne baba her ne olursa olsun onlara üf bile ne yapamıyorsun? Diyemiyorsun. Neden? Çünkü analık ve babalık hakları vardır ki Allah bunu herkese vermiş istisnasız. O sana ne yapıyor? Baba gecesini gündüzüne katıyor. Soğuk demiyor, sıcak demiyor. Sana gidiyor dünyada rahat geçinesin diye rızık temin ediyor. Öyle mi? Anne 9 ay ana karnında taşıyor, 2 sene emziriyor, gece uykusuz kalıyor, yani senin etrafında pervane oluyor. İşte bunlara ne yapmıyorsun? Sana ne derse desin, üf bile demiyorsun. Ama şimdi bu ayetle nasıl bağlayacağız? Onlar ananız babanız bile olsa, ha? Yani bunları kesin atın, görüşmeyin, hiçbir işlerinde bulunmayın mı diyor? Ne diyor? Onlara karşı sevgi beslemeyin. Peki beslersen ne oluyormuş? Fıtrat boyutunda bir günah işliyorsun. Geçen günün son dakikada işlediğimiz nasları hatırlıyor musunuz? Kim bir müşrikle nikahlı kalırsa veya bir müşrikeyle nikahlı kalırsa o da onlardandır diyor mu? Neden? Çünkü o da ondan razı oluyor. Kişi sevdiğiyle. Etkilemeyince bu sefer ne oluyor? Etkileniyor. Bir insanı en güzel böyle nüfusu altına alacak şahısları sırasıyla bir sayabilir misiniz? Annesi, babası, arkadaşları. Bekarsa, evliyse direkt karısı veya kocası. Evet. Birinci sıraya evliliklerde eşler gelir. İkinci ve üçüncüye anne ve baba gelir. Bekarsa ana ve baba gelir. Ondan sonra sırasıyla gider. Anlatabildim mi? Şimdi burada da fıtri sevgiyle muhabbetle dindeki muhabbeti birbirine ne yapmıyorsunuz? Karıştırmıyorsunuz. Karıştırdığınız an zaten bu meseleleri birbirine karıştırıyorsunuz. Mesela iki tane örnek vereyim size. Müminlerin annesi koşarak aleyhissalatü vesselama geliyor. Ey Allah'ın Resulü, müşriki olan annem benim hasretime dayanamayarak Mekke'den yanıma gelmiş. Ve yanında da yiyecekler var. Ben onu kabul edip ona ikramda bulunayım mı? Getirdiği yiyecekleri yiyeyim mi? Ne diyor? Evet. Sen onu kabul et. Onu güzelce ağırla. Ona üf bile deme. Ve ona da ikram et diyor. Kızım ablana ver. Ablana ver. Ama akabinde Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan bahsedilen bir kıssayı hatırlarsanız, sahabeden birisi diyor ki, ben diyor kendime savaşta kimi seçtim? Babasını. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı seçtim. O nereye girdiyse ben de arkasından girdim diyor. O çok kahraman birisiydi diyor. O girdiği yeri diyor halaç pamuğu gibi sallıyordu diyor. Ve kafirler diyor oradan diyor duman oluyordu, kaçıyordu diyor. Ben de diyor ondan aşağı kalmıyordum diyor. Fakat diyor, onun karşısına birisi çıktı diyor, yüz çevirdi diyor. Yine kafirlerin arasına daldı diyor, o adam yine çıktı diyor. Yine diyor başka yere döndü diyor. En son diyor o adam yine çıktı diyor. Öyle bir vurdu ki diyor, o adam ikiye böldü diyor. Kim bu? Babası. Öz babası. Kafir olan öz babası. Ha demek ki harp meydanında karşısına çıkarsa, orada da gözünü kırpmadan onu ne yapabilirsin? Öldürebilirsin. Onun için kardeşlerim, fısk, isyan insanı bir yere getirdiği gibi bunun da neyi varmış? Hükümleri var. Yani beşeri münasebetlerinde uygulayacağımız yükümlülükler var. Ha, şimdi biz bunu yerli yerince anlayamaz, idrak edemezsek ne oluruz? Hı? Ya tam bir mürciye, öyle mi? Ne yaparsa yapsın. Ne işlerse işlesin. Gale almadan, hiçbir sınır koymadan hareket etme. Veyahut tam bir harici olur. İşte bu müşrik kafir, bu da bunlar necistir, pisliktir diyerek tamam verin. Velayet haklarını alma, yabancı hükmünde koyma, onları kahrından öldürme. Ve toplumda da senin dışlanmana ve doğru bile anlatsan doğrularının kabul olmamasına zemin oluşturur mu? Oluşturur. Birincisi fısk ehlinden, ikincisi de zalimlerden eyler değil mi kişiyi? Kafirler kısmı. Mürciye tekfir edilmez, hariciler tekfir edilir abi. Çünkü onlar durup dururken ben yaptıkları fiil olarak söylemiştim. Fiil küfür ama fısk ama kafirlik bölümünden. Hem de zalimliğe de girer. Yani. Ama kendileri de dinden çıkar. Ya kendileri dinden çıkmak üzere de o fiilden dolayı zalim oluyor. Ama üçüne de nasibini alır. Küfürden de, yani fısktan da, zalimlikten de, kafirlikten de nasibini alır. Hı. Zaten kafirlikten nasibini aldı mı bitmiştir. Mürciye de fasık oluyor böyle. Tabii fısk ehli. Allah'ın emrettiği şeyi yapmış. Şimdi şöyle düşünün bunu yakalamanız için. Ulema şöyle bir cümle kullanmış. Her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Bunu anladınız mı? Evet. Her zalim kafirdir ama estağfurullah. Her kafir zalimdir ama her zalim kafir olmaz. Her kafir fasıktır ama her fasık kafir olmaz. Bu şekilde ifadelendirmişler ki mesele net yakalansın. Diğer aşık bir şey. Demek ki küfür insanın nefsinde hemen anında hissedilen birisi. Ne zamana kadarmış? Küfür insanın kalbinde hemen hissedilen birisi. Bir şey. Ne zamana kadar? Kalp kararınca. Kalp mühürlenene kadar diriymiş. Bunu anladınız mı? Yani demek ki kalbi diri tutacak, amellerde bulunacağız. Yani Allah imanı size sevdirdi derken, sen o imana sahip olduğun müddetçe bu sana sevimli geliyor. Bunu anlatabildin mi? Yani emir ve nehilerdeki senin bağlılığın Allah'a itaatın doğrultusunda senin bedeninde, imanında oluşan şeyler var ki işte bu senin imanının nerede olduğunu gösteriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim bir münker görürse onu ne yapsın? Eliyle izale etsin. Başka? Diliyle. Başka? Kalbiyle. İşte bu insanın imanının nerede olduğunu nesiymiş? Göstermesi. Üçüne de sen bir müminsin diyor mu? Diyor. Ama bundan ötesi insanda hardal tanesi kadar neymiş? İman yok. Öyleyse kardeşlerim bizim öğrendiğimiz bir şeyi hayatımıza geçirmedeki gördüğümüz bir şeyi yani öğrendiğimiz bir şeyin zıttına bir hareket olduysa ki Kur'an ve sünnetin zıttına ona takındığımız tavrın bizi de nerelere getirdiğine ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Düşünün şimdi Darimi'nin 210 nolu rivayetini hatırlayın. Ebu Musa el-Eşari gibi bir sahabe mescide geliyor. Mescitte üç halka insanın olduğunu, onların hepsinin çakıl taşları ellerinde olduğunu ve başlarında birer adamın olduğunu, birisi Subhanallah diyor, herkes Subhanallah diyor. Birisi La ilahe illallah diyor, herkes La ilahe illallah diyor. Bakın, görünüşte nasıl bir şey? Hayırlı bir şey. Ebu Musa el-Eşari de gördüğünde sesleniyor mu? Seslenmiyor. Geliyor, ilim dağarcı olan İbni Mesud'un kapısına. O evden camiye doğru çıkınca ona diyor ki mescitte böyle böyle şeyler gördüm ama hayırdan başka bir şey değil diyor. İbn-i Mesud onu dinler dinlemez ne diyor? Sen onlara deseydin ya günahlarını bir bir saysalardı. Bu onlara günah olarak şey sevap olarak yeterdi. Bunu anladınız mı? Hani bir mağaraya sıkışıp kalıp da günahını gündeme getirip tam işleyecekken vazgeçen bir adamın zikretmesiyle duasını kabulüne sebep var diye. Bunu hatırlayın. İbn-i Mesud bunu kastediyor. Yani işledikleri günahları bir bir sayıp itiraf edip tövbe etselerdi bu onlar için insanların içinde daha hayırlıydı. Yani işlemiş olduğu günahı insanlar bilir. En azından bir daha yapmaya cesaret ne yapamaz? Edemez tipinde. Mescide geliyor. Onların başında dikiliyor. Aynı soruyu onlara da soruyor. Bu neden işliyorsunuz? Ne diyor onlar? Hayır yollarını araştırıyorsunuz. Anladınız mı şimdi dalalette kalanların kim olduğunu? İlimsiz amel edenlerin. Onlar gibi olmayın. Kalpler nasıl ölüyormuş? He? Küfre, fıska, isyana insan nasıl dalıyormuş? Geriye bakmadık. Demek ki cehalet insanı çok rahatlıkla böyle yerlere ne yapabiliyor? Getiriyor. Şimdi ilim geldiğinde de ilmin kabul zemini kalmıyor. Bunu yakaladınız mı? Yani insan artık yaşadığı gibi, toplumun sorduğu gibi, toplumdaki insanların hareket ettiği gibi, devlet kafir. Adam basıyor şimdi. Ha, bu kafirse bunun kolları da kafir. Askerliği var, okula talebe gönderme var, vergi verme meselesi var ki bir devletin ayakta durabilmesi için birçok bölümleri var. İşte para durumu, hüküm koyma durumu, yönetim durumu. Şimdi adam bunu toptan götürünce bunun cevabını ne yapamıyor? Kendinde bulamayınca bu sefer aklen bunların yerini doldurma yoluna gidiyor. Aklından birine kafir dedi mi? Dedi. Peki sen orada yaşıyorsun. O topluluktasın. O toplulukta yaşaman hasebiyle askere gitmeme gibi bir lüksün var mı? He? Yok. Okul gibi bir yere, yani varsa, çocuğunu göndermeme gibi bir lüksün var mı? O da yok. Ekmek almaya gidiyorsun. Ekmek alırken ne kadar vergi verdiğini biliyor musun? Ben vergi vermiyorum. Ben işte şu ekmek kaç para? 10 lira. Bunun 2 lirası vergi ise ben 8 lira vereceğim. İkisini vermiyorum demek gibi bir lüksün var mı? Dolmuşa bindin. 1-200 veriyorsun. Bunun 200'ü vergi. Ben 1 vereceğim arkadaş. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu kafir bir vergi. Ayakta kalması için bunlar veriliyor deme gibi bir lüksün var mı? Bu da yok şimdi. Peki böyle bir lüksün yoksa bunları işlerken fetvayı verip de Tagut'un askeri Tagut yolunda, Allah'ın askeri Allah yolunda deyip de kenarıya çıkma seni ne kadar kurtarıyor? Hiçbir meseleni halledemiyorsun. Sadece kör, koyu cahilliğin getirdiği bir pislik bu. Bakın aleyhissalatü vesselama, gelin şimdi ahiret umanlar, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek o değil mi? Mekke toplumunda yaşarken ibadet edilen o mabedin içinde, Kabe'de irili ufaklı bir sürü put var mı? Var. Etrafı da var mı? Yine var. Peygamber aleyhisselam o toplumda yaşadı mı? Hiç kimse onun şirk koştuğuna dair bir şey söylüyor mu? Peki o Kabe'ye doğru namaz kılmadı mı? O Kabe'yi tavaf etmedi mi? İçinde put vardı. Gören Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı o Kabe'yi mi tavaf ediyor, görüyordu? İçindeki putları mı? Hangisini? He? Gören. Herkes kendine göre mi anlayacak? Ha demek ki senin bir dinini ishar etmen durumu var. Sen kulsun. Küfrü, fıskı, isyanı tanıdıktan sonra bunu hayatına geçirme mecburiyetin var senin. Kabul edip etmemenin de gösterme neyi var? Şekilleri vardır. Sen eğer bunu hayatına geçirmede sıkıntı çekiyorsan, sadece sözde kalmış, sözünle idrak edemediğin bir şeyi sözünle reddediyorsan, doğru bir şekilde yaşayan bir adamın doğruları hayatına geçirirken ifadelendirdiği sözleri dahi anlama kabiliyetinden aciz kalırsın. Çünkü burada kapıyı ne yapmışsın? Kilitlemişsin. İşte günümüzde cuma kılınmaz, et yenmez, askere gidilmez, vergi verilmez diye ortaya çıkan salakların konuştuğu cümleler, insanların kendilerini bağladığı yönlerde bunlar. Ha, tamam, oralarda şirk küfür yok mu? Selam. Var. Ama olmasına rağmen, bunlar olmasına rağmen, aleykümselam. Bunlar olmasına rağmen halledilecek yer Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetidir. Dedeciğim göster. Dedeciğim ne var bir yapsana? Teyzen yap. Demek ki küfrü, fıskı, isyanı anlatmak istediğin yerleri yakaladınız mı? Selamünaleyküm. Selam. Fazilet kitabı öyle soruyordum. Şu alttan herhalde köşe bir bakın. İnin merdivenden o köşeye bir sorun. Zannedersem. Yanlış Allah'ım. Şu Süleymaniye kardeşlerimiz dün gittiği şey fazla şu tabi herhalde. İşte zannedersem orası, ben de tam bilmiyorum da. Şimdi şöyle düşünün. Demek ki bu kelimeler yerli yerince anlaşılmayınca hayata geçirilmede de sıkıntı oluyor mu? He? Bugün nikaha haram diyenler var mı? Peki İslam'da nikah ne? Babanın izni, kızın rızası, iki şahit, mihirde belli oldu mu bitmiştir. Seni bağlayan bu. Ya seni bağlamayan bir şeyle niye uğraşıp da kendi kendini üzüyorsun? Bunu anlatabildim mi? Yakalamadınız değil mi? Yani insanın kendini bağlayan değerleri öğrenmeyince, yani kendisine lazım olan bir ilmi almayınca bu sefer ne yapıyor? Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? her peygamberin diyor kendisine tabi olan ashabı havariler olur. Bunlar ne yapar? Peygamberleri neyi getirmişse olduğu gibi alır, onu uygular. Nehyettiğinden de uzak durur diyor mu? Ama öldükten sonra yine emredileni anlatır, nehyolundan da ne yaparlar? Uzak dururlar. Onlardan sonra bir nesil gelir diyor. Emrolunan işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla kalpleriyle mücadele ederse o mümindir. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Demek ki kardeşlerim bizim üstümüze lazım olan meseleleri öğrenmemiz gerekiyor. Öğrendiğimizde de bu mesele bana ne kadar fayda veriyor? Benim kulluğumun neresinde etkili? Bunları teker teker ne yapmamız gerekiyor? Tespit etmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak fiil ve fail ilişkisinde bize bu öğrendiklerimiz ne yapmaz? Hiçbir fayda vermediği gibi yavaş yavaş yavaş kalbin ölmesine ve hatta öyle bir hale gelir ki artık onlar hayvanlar gibidir. Hatta nedir? Hayvanlardan daha aşağıdır diyor. İşte kalbin nasıl öldüğünü yakalayabildiniz mi? Fatiha suresindeki o dalalette kalanlar veya gazaba uğrayanlar gibi değil ayetini yakaladınız mı şimdi? Nasıl insanın kalbi ölüyormuş? İlimsiz amel etme veyahut ilimde derinleşip ameli terk etme. Bunu yakaladınız mı? Öyleyse demek ki cehalet insanın küfre, fıska, isyana, sapmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda da insanın kalbinin ölmesine de ne oluyormuş? Sebep oluyormuş. Ha, burada şuna da çok dikkat etmeliyiz ki mesela Kur'an'da ve sünnette verilen misaller hep tepeden verilir. Doğru mu? Mesela bir Nemrut'un, bir Firavun'un kıssasını hiç okudunuz mu? Kim bunlar? Allah'ın nimet verdiği, Allah'ın güç kuvvet verdiği insanlar. Öyle mi? Bunlar peki neyde kullanmış bu Allah'ın verdiği nimetleri? Aldı mı? He? Hep isyanda, büyüklenmede, kibirlenmede, insanlara tepeden bakmakta. Öyle mi? Peki bu kıssaların tam zıttına bu nimetlerin verildiği hem kral hem hükümdar olan hiçbir peygamber yok mu? He? Hayırda da misalleri var değil mi? Peki onlar ne yapmış? Allah'ın vermiş olduğu her nimete razı olmuş, ona şükretmiş ve ne yapmış? Allah'ım bunlarla beni imtihan ettiğinde imtihanını hep hayırla vermeyi nasip etti. Hep Allah'tan yardım dilemiş mi? Düşünün şimdi, Yusuf zindanda mı? Gelen elçiye hemen kabul edip çıkabilir miydi? Neden 7 sene daha içeride kaldı? Hiç düşündünüz mü? He? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okudunuz değil mi? Ya Rabbi diyor, eğer benim dışarıda içeride kalmam, dışarıda kalmamdan hayırlıysa beni içeride bırak diyor. Peki Yusuf'un içeride kalması onun aklanmasına sebep oldu mu? He? Hiç Kur'an okumuyorsunuz değil mi? Hı? Bakın küfür, fısk, isyan, iftira tipinde de size gelebilir. Anladınız mı? İftira tipinde de gelebilir. Yusuf Aleyhisselam'ın içeride kalmaklığı oradaki ta baştaki adamın dikkatini dahi çekti mi bir sebebe binaya? Sonra meseleyi araştırıp da o içeriye girme sebepleriyle alakalı kimler varsa çağırıp dinledi mi? Dinledi. Ve Yusuf'un suçsuz olduğuna kanaat edip ondan sonra getireceği yere getirdi mi? Getirdi. Yani demek ki bir insanın aklanarak geldiği bir yerle üzerinde kara olarak geldiği bir yer aynı değil. Bunu anladınız mı? Demek ki insan salih amel işler, iman ederse ona kim ne derse desin Allah Azze ve Celle onu ne yapıyor? Temize çıkarıyor. Aynen ifk hadisesini düşünün. Müminlerin annesine öyle bir çamur atıyorlar ki hem temiz, iffetli, namuslu hem de peygamberin hanımına. Peki bunu konuşanlar kim? He? Üç tane çapulcu ama bütün sahabenin diline düşüyor mu? Allah Azze ve Celle buna rağmen bu sizin için hayır oldu diyor mu? Ve o müminlerin bu sözü işittiğinde bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi demiyor mu? Biraz sonra canım. Ha. Demek ki kardeşlerim, insanın salih amel işlemesi, iman üzerinde daim olması, küfrü, fıskı, isyanı birileri işlese dahi onların pisliği sana da bir yerde bulaşıyor muymuş? Şimdi anladınız mı? Bir münker gördüğünüzde, mani olmadığınızda ta boyutları bir peygamberin hanımına dahi dil uzatma boyutuna kadar erişebiliyor muymuş? Bakın bu da senin imanınla alakalı. Ve sen bunu duyduğunda mümin olarak ne demen gerekiyormuş? İmanı seviyorsan bu apaçık bir iftiradır. Ha, şimdi iftiradır dedikten sonra illa sevdiğin biri ya bu işlemez mi deyip de öbürlerinin zanna takıldığı gibi takılmak istiyorsun. Bakın cümleleri iyice açıyorum yakalamanız için. Devredesiniz değil mi? Devreden çıkmadınız. Birine zina isnat ettiğinizde alın, ye. Dört şahit getirmeden zina isnadında bulunabilir misin? Bulunamazsınız. Bu da yok. Bu sefer bir kadın veya bir erkek kocasına veya kadınla zina isnat ettiğinde şahidi de yoksa ne var dinde? Liyan hakkı. Lanetleşme. Birisi Allah'ın gazabı, birisi de Allah'ın laneti üzerime olsun der. Dört kere de şahit varmış gibi şehadet getirir. Dördüncüden sonra beşincide bunlar der ve bu da boşanma sebep olur. Bir talak olur. Bunu yakaladınız mı? Demek ki İslam'da bu hükümler olduktan sonra, bakın bunlar da geldikten sonra, demek ki bir insan bunlar yoksa böyle bir şey duyduğunda ne demesi gerekiyormuş? Bu teyze şunu. Demek ki tabi oynayacağım. Biraz sonra. Tamam. Yok demedim. Yok demedim. Hadi. Bir şey alıp da gelin. Bir meyve suyu alıp da gelin. Demek ki kardeşlerim, iman Allah Azze ve Celle tarafından öyle bir sevdiriliyor ki kim olursa olsun imanın güzellikleri insanda tecelli ediyor. Küfür, fısk, isyansa her zaman kendini ne yapıyor? Gösteriyor. Ama diri olan lütfen sen misin seni? Ben gelmiş, bak seni çağırdım. Kuş. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta neymiş? Kalplerin diri olması. Bir de yakalatmak istediğim noktalardan birisi de her ne kadar insan imanda devam etse de, bakın, her ne kadar küfürde devam etse de bir de ileri boyutta birinin imandan sonra küfre, küfürden sonra da imana girme meselesi var. Bu babı da ne yapacağız? Yakalama zorundayız. Mesela sahabelerden birisi ne diyor? Allah'a hamdolsun ki diyor, Hamza'nın ölümü benim elimde oldu. Ne demek istiyor burada? He? Sahabeler kılıçlarına davrananlar bile oluyor. Ya ne oluyor durun diyor. Ben o zaman müşriktim. O beni öldürseydi ben cehenneme gidecektim. Bakın ben onu öldürdüm, şehit oldu, cennete gitti. Buna rağmen, bak hak söz söylenmesine rağmen o toplumda bu biraz sert olarak algılandı mı? Bu baba da güzel yakalamak gerekiyor. Onun dışında mesela bir mesele daha aktarayım. İnşallah bu hafta yeter. Çocuk tırmadı ama herhalde bu baptan da yeter. Sahabe Allah Resulü'ne geliyor. Günah işliyor bakın. Şu imana bakın. İmanı sevmesine bakın. Ey Allah'ın Resulü diyor. ben falanın diyor devesini çaldım. Beni temizle diyor. Aleyhissalatü vesselam o kavme haber gönderiyor. Sizin deveniz ne oldu? Onlar da diyor ki ey Allah'ın Resulü kayıp, bir daha bulamadık. Ha, deveniz çalındı, tespit edildi. İtiraf da var. Götürün bunun elini kesin diyor. Şimdi o ana kadar sahabelerin arasında itiraf bile olsa, şahit bile olsa muhakkak kesilirken o kesilen adamda bir debreşme var. Yani bir korku, bir şey. Sahabe ne diyor biliyor musunuz? Hayret edilecek bir durumdu diyor. O kadar sakindi ki diyor, ben hatta derlendiğini zannettim diyor. Hani insan bazen korkuyla bir lallaşır ya. O diyor bir şeyler demeye başladı diyor. Ben kulak verdim diyor. Ne diyor ki diye diyor. Ey el, Allah'a hamdolsun ki senden kurtuluyorum. Senin yüzünden koskoca beden ateşe girecekti. Allah'a hamdolsun ki Allah bunu benden temizliyor diyor. Gördünüz mü imanın sevilme noktasını? Bunu anladınız mı? Ama aynı şeyin zıttını ele alın kardeşlerim. Ayşe annemiz naklediyor. Bir kadın vardı diyor, babamın halifeliği zamanında diyor. O hırsızlık yüzünden elleri kesilmiş, hatta bir ayağı da kesilmişti diyor. Bir kadının diyor kolyesi çalınmış diyor. Herkes diyor aramaya diyor başladı diyor. Bir türlü bulunmadı diyor. O daha önce hırsızlık yapan kadın öyle lanetler ediyor ki çalana, hırsıza falan. Hatta o şüphelenilen bir kadına çok ağır da muamelelerde bulunuyor. Kavmi ona olmadık şeyler yapıyorlar. Olmadık yerlerine bakıp arıyorlar. Hırsızlık isnat ediyorlar. Daha sonra o kolye kimde çıkıyor biliyor musunuz? O sürekli lanet eden, kim çalmışsa şöyle olsun, böyle olsun diye hırsızlıktan üç kere hüküm giyer, yani kolları budanmış kadında çıkıyor. Ve dördüncü de onun boynu vurulur. Boynu vurulur. Artık kesilecek yeri kalmadığı için boynu vuruluyor. Onun için Allah bizlere imanı sevdirsin. İman edip iman edenin amelleriyle amel etmeyi nasip etsin. Bunlar kesin ilimle olur kardeşlerim. Eğer ilim etmezseniz aynen o Fatiha suresinde hep sakınırız da neden sakındığımızı bilmeyiz ya. Hep dua ederiz, aminle mühürleriz de neye amin dediğimizi bilmeyiz ya. İşte o gazaba ve dalalete düşenlerin yolunda oluruz da hiç bunun farkına bile ne yapmayız? Varmayız. Allah bize imanı sevdirsin. Küfrün, fıskın, isyanın her türünden bizi uzak kılsın. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirler, zalimler, fasıklar babı da demek ki indirilen meselelerin üç yönlü olduğunu, Allah'a karşı işlenen, kullara karşı işlenen ve kişinin kendi nefsine karşı işlediği hallermiş. Ve bunların da kendisine göre aldığı neler varmış? Değerler varmış. Allah bizi bu değerleri yakalayanlardan, namazında huşu içinde olanlardan, kalbi diri olanlardan, günah batağına düşüp de öldürenlerden değil, günah işlese dahi o elin kesilirken o sözleri sarf eder samimi Müslümanlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala razı olduğu kulların arasına bizleri de korusun. Sormak istediğiniz var mı? Soramak istediğiniz var mı?